Simple znaczy najtańsze. Dlatego mleko marki Simple 3,2% w promocji 2 plus 1 gratis z aplikacją kartą seniora Carrefour lub zarejestrowaną kartą Payback. Oferta ważna do 16 listopada. Dostępna tylko w Carrefourze. Po prostu Simple. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk usłyszał zarzuty, poinformowała nas prokuratura, ale szczegóły nie są jeszcze znane. Do normalnego życia próbują wrócić mieszkańcy zalanych przez powódź gmin. Odwiedza je nasz reporter i sprawdza, czego przed zimą potrzeba tam najbardziej. Skrajnie prawicowe francuskie Zjednoczenie Narodowe protestuje w obronie Marine Le Pen, która może stracić prawo wyborcze na 5 lat. Są zarzuty dla prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, powiedział nam o tym rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Przesłuchanie w prokuraturze w Katowicach nadal trwa. Chodzi o sprawę podejrzenia przestępstw i nieprawidłowości w Kolegium Humanum. Śledczy nie informują o szczegółach. Prezydent Wrocławia był jedną z osób, które ukończyły tę uczelnię. Jeszcze w kwietniu przekazał, że studia opłacił z prywatnych środków i zdał wszystkie niezbędne egzaminy do uzyskania prestiżowego dyplomu MBA. W sprawie Kolegium Humanum agenci CBA po południu zatrzymali kolejną osobę. Doszło do tego na terenie wrocławskiego lotniska. Od 2 miesięcy mieszkańcy terenów, przez które przeszła powódź, próbują wrócić do normalnego życia. Jak podkreślają lokalni samorządowcy, trwa walka z czasem, żeby zdążyć z zapewnieniem powodzianom chociaż tymczasowego lokum na zimę. Zalane tereny, gdzie cały czas trwa sprzątanie i naprawianie szkód, odwiedza nasz reporter Maciej Jastrzębski. Kilkaset rodzin tylko w samym Kłodzku i najbliższej okolicy nie może wrócić do swoich mieszkań. Po powodzi wciąż wilgotne są ściany, więc remont jest niemożliwy. Po prostu jest mieszkanie zawilgocone, mokre. Na razie tam nie ma widoku na żadne remonty. Do powodzian dociera pomoc od ludzi dobrego serca. Przy okazji, jak tłumaczy kłodzka radna koordynatorka pomocy Magdalena Ptaszyńska, na terenach powodziowych pojawiają się osoby żerujące na cudzym nieszczęściu, więc w związku z tym każda osoba otrzymująca wsparcie materialne jest sprawdzana. Są prowadzone listy, sprawdzane są osoby przez opiekę społeczną, przez Urząd Miasta. W 2 miesiące po powodzi w niektórych miejscach wciąż jeszcze leżą popowodziowe śmieci. To kwestia logistyki, mówi zastępca burmistrza Kłodzka Sebastian Nowak, który podkreśla, że Kłodzko szybko uporało się z tym problemem. I oczywiście nie zapominajmy o tym, że powodzianie wciąż potrzebują naszej pomocy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Grupa Orlen przygotowuje się do produkcji prądu dzięki małym reaktorom jądrowym SMR. Przedstawiciele Orlen Synthos Green Energy porozumieli się z kanadyjską firmą Laurentii Energy Partners, które opracuje warunki bezpiecznego wykorzystania reaktorów. Ten dokument jest podstawowym dokumentem umożliwiającym transport technologii reaktora BW-300 firmy GE Hitachi do Polski. W zakresie tej umowy korzystamy z doświadczeń kanadyjskich, dlatego podpisujemy dzisiaj umowę z Kanadą, ale wcześniej już podpisaliśmy szereg umów związanych z przygotowaniem tego dokumentu z firmą GE Hitachi. Mówił prezes Orlen Synthos Rafał Kasprów. Dzięki podpisanym umowom powstaną 4 raporty dotyczące 4 lokalizacji. W grudniu ubiegłego roku firma dostała zielone światło od rządu na instalację w Polsce 6 reaktorów SMR. Pierwsze reaktory mają zacząć działać około 2030 roku. Donald Trump ze wsparciem Ilona Muska będą dążyć do likwidacji formalnych utrudnień dla biznesu, między innymi poprzez uderzenie w biurokrację. W ten sposób amerykanista z Uniwersytetu Śląskiego Paweł Jędrzejko ocenia pomysł powołania Departamentu Wydajności Państwa pod przewodnictwem miliardera. Usprawnienie państwa poprzez likwidację barier może oznaczać rezygnację z polityki proekologicznej, zauważał Jędrzejko. To usprawnienie działania państwa tak naprawdę będzie polegało na uderzeniu w biurokrację, na uderzeniu w hiperregulację. Będzie to miało zapewne zalety, ale także i wady. No, Amerykanie cieszą się z tego, szczególnie średnia klasa biznesowa, ale z drugiej strony na przykład takie drobnostki, tutaj czynią duży cudzysłów przed mikrofonem, jak ograniczenia emisji spalin, gazów czy zrzutów technologicznych do rzek, to także może zostać potraktowane jako element nadregulacji. Prezydent elekt Donald Trump podał jak dotąd nazwiska 16 osób, które będą pełnić najważniejsze funkcje w jego gabinecie. Senator z Florydy Mark Rubio zostanie sekretarzem stanu. Weteran wojenny i prezenter stacji Fox News Pete Hegseth będzie nowym sekretarzem obrony USA. Skrajnie prawicowe francuskie Zjednoczenie Narodowe protestuje w obronie Marine Le Pen, której grozi sądowy zakaz udziału w wyborach przez 5 lat. Taki wyrok udaremniłby jej start w wyborach prezydenckich w 2027 roku. Prokurator żąda dla Le Pen również 5 lat więzienia, z czego 3 w zawieszeniu. Pozostałe mogą być zamienione na inną formę kary, na przykład noszenie bransoletki elektronicznej. Szefowa skrajnej prawicy należy do ponad 20 działaczy Zjednoczenia Narodowego, którzy odpowiadają przed sądem za zatrudnianie fikcyjnych asystentów do Parlamentu Europejskiego i wyłudzanie w ten sposób unijnych pieniędzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy jutro pochmurno, ale z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami w centrum i na wschodzie słaby deszcz lub mżawka. W nocy na wschodzie deszcz ze śniegiem, przechodzący rano w deszcz. Lokalnie opady marznące. W górach śnieg i porywisty wiatr. Nad ranem od minus 2 stopni na Podhalu do 0 na Mazurach i plus 5 na Dolnym Śląsku. Jutro od 2 do 9 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kocham Cię. Ufam Ci. Wierzymy w Ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo! Pięknie! Jesteśmy z Ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Cicho bądź! Co za bachor! Głucha jesteś? Przemoc. Wynoś się! Bo jak Cię zdzielę! Przemoc odbiera dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co 1 minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Gotowy na dawkę adrenaliny? Kawaliada, gdzie emocje spotykają się z pasją. Odkryj swoją własną historię na największym jeździeckim show w Polsce. Dołącz do naszej stajni. Kawaliada. Tu poznasz nowych przyjaciół. Wspólnie przeżyjecie niezapomniane chwile i odkryjecie nowy świat. Od 14 do 17 listopada w warszawskiej hali Torwar. Bilety na tobilet.pl. Poleca Radiowa Trójka. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! I jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Będzie zabawa, będzie się działo. Najpiękniejsze bajki tego świata i ona, muzyka piegowata. Będzie dużo śmiechu i bardzo dużo dobrej zabawy. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie serdecznie zapraszam Was na piegowaty koncert. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego 16 listopada o godzinie 12. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po godzinie 20. lub trójki. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszą audycję realizuje Michał Jakubik, a wydaje ją Józef Niewiarowski. Ja nazywam się Maciek Wasilewski i poprowadzę dzisiejszy klub trójki, a porozmawiamy o zjawisku, które dotyka coraz więcej spośród nas. Rosnąca inflacja i kryzys kosztów życia powodują, że coraz więcej ludzi, także pracujących, zmaga się z niedożywieniem. Zachęcamy Państwa do udziału w naszej dyskusji. Jak Wy radzicie sobie z rosnącymi cenami, coraz bardziej nieadekwatnymi do naszych zarobków? Czekamy na Wasze telefony, 2 2 i 7 3. Naszymi gościniami są dziś dr Marta Czapnik-Jurek z Federacji Polskich Banków Żywności, socjolożka, kierowniczka bardzo ważnego badania Niedożywienie i głód w Polsce, pierwszego ilościowego badania w naszym kraju na ten temat. Dobry wieczór, pani Marto. Dzień dobry, dobry wieczór. Jest z nami też pani Anna Wolska, dyrektorka Banku Żywności SOS w Warszawie. Dobry wieczór, pani Anna. Dobry wieczór. I gości u nas także pani Katarzyna Lisiecka, dyrektorka Praskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot. Dobry wieczór, pani Katarzyno. Witam serdecznie. Pani Marto, co jest ważniejsze dla respondentów, albo powiedzmy to prościej, dla ludzi, których sytuacja życiowa i motywacje zostały przez was zbadane, a którzy zmagają się z problemem niedożywienia? Co jest dla nich priorytetem? Opłacenie rachunku za mieszkanie czy opłacenie jedzenia? Dziękuję za to pytanie. Oczywiście odpowiedź na nie nie jest prosta, jak to w przypadku takich złożonych problemów społecznych, a niewątpliwie głód, niedożywienie i wykluczenie społeczne do takich należą. Z badań, na które się tutaj pan powoływał, wynika, że odbiorcy pomocy społecznej, odbiorcy pomocy żywnościowej, których badaliśmy w zeszłym roku, to są osoby, które w dużym stopniu uznają za priorytet opłacenie przede wszystkim tych kosztów mieszkaniowych, też z uwagi między innymi na eksmisję i różne negatywne konsekwencje, które wiążą się z tym, że na przykład nie zapłaciliby za ogrzewanie. To jest oczywiście kwestia ubóstwa energetycznego, o którym tutaj więcej dzisiaj pewnie nie będziemy mogli mówić, ale to też jest duży temat dla naszych beneficjentów. Więc z naszych badań, ale tak jak podkreślałam, my badaliśmy tylko naszych odbiorców pomocy żywnościowej. W Polsce było to ponad 1 400 000. Wynikało, że ludzie ci priorytetyzują kwestie związane z mieszkalnictwem, czyli przedkładają, innymi słowy, opłacenie rachunków za nieruchomość, za czynszu, kosztów związanych z elektrycznością nad żywność. Pytanie teraz, dlaczego tak się dzieje? Jedną z odpowiedzi może być fakt, że pomoc żywnościowa w Polsce jest świadczona na wiele sposobów, między innymi za pośrednictwem banków żywności, i jest możliwość realizacji tej potrzeby, tej fundamentalnej dla człowieka potrzeby, właśnie za pośrednictwem różnych innych organizacji i instytucji, które wspierają realizację tej potrzeby. Natomiast jeśli chodzi o mieszkanie, to faktycznie tutaj jest, że tak powiem, taka konieczność zaopiekowania tego problemu na własnym sumptem, choć oczywiście istnieją też rozwiązanie, dodatki, z których też można korzystać. Natomiast jak wiadomo, duża część ludzi, też rosnąca część społeczeństwa, korzysta z mieszkania na tak zwanym wolnym rynku i tam ten system wsparcia jest dużo mniejszy. O tym jeszcze porozmawiamy. Pani Anno, Bank Żywności SOS w Warszawie, którym pani kieruje, pozyskuje żywność, w tym tę zagrożoną zmarnowaniem, następnie przekazuje tę żywność organizacjom pomocowym, ale i w waszym przypadku indywidualnym osobom w potrzebie. Nie mylę się, prawda? Tak, ideą banków żywności jest pozyskiwanie przede wszystkim żywności narażonej na zmarnowanie, ale cały czas jeszcze pełnowartościowej, i przekazywanie tej żywności organizacjom, które z kolei gotują lub przygotowują paczki dla swoich beneficjentów. Nasz Bank Żywności SOS w Warszawie zrobił jednak pewien wyłom i rzeczywiście prowadzimy punkt bezpośredniej pomocy żywnościowej na warszawskiej Boli, na ulicy Batalionu AK Parasol, gdzie spotykamy się z indywidualnymi osobami, które potrzebują naszej pomocy. Czy z pani perspektywy zapotrzebowanie na bezpłatną żywność z roku na rok wzrasta, maleje, czy utrzymuje się na podobnym poziomie? My obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na pomoc żywnościową. Tutaj mogę też powiedzieć, że stale zgłaszają się do banku coraz to nowe organizacje, które bardzo prężnie działają, mają pod opieką bardzo dużą liczbę osób i stale pukają do nas, prosząc o przyjęcie do sieci po to, żeby móc właśnie takiej pomocy żywnościowej udzielać. Także jest to rzeczywiście zjawisko narastające rok do roku. A jakie czynniki powodują, że tych organizacji jest więcej? No ja myślę, że pojawia się w ogóle takie nowe pokolenie społeczników, którzy rzeczywiście świetnie, korporacyjnie wręcz mogę powiedzieć, zarządzają tymi organizacjami. Mają pod opieką bardzo dużą liczbę osób, wykorzystują nowoczesne technologie do zarządzania tym procesem pomocy żywnościowej. Także myślę, że jest to po prostu takie też budujące dla nas, że rzeczywiście ta zastępowalność tych społeczników, którzy już z kolei jakby usuwają się trochę w cień, odchodzą na emerytury, jest cały czas zachowywana. Z kolei do Praskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot trafiają ci, którzy już tej presji ekonomicznej nie dźwigają, nie udźwignęli. To osoby nierzadko bezdomne, ale i bezdomnością zagrożone. Tu chciałbym właśnie dodać, żeby rozbić ten mit, pani Katarzyno. Nierzadko są to osoby pracujące, prawda? Tak, wśród osób bezdomnych jest grupa osób pracujących i tak jak pan powiedział i jak wcześniej też padło, no są to osoby, które już właśnie nie radzą sobie z samodzielnym utrzymaniem pełnego gospodarstwa domowego i potrzebują takiej platformy, żeby do tej zdolności powrócić w przyszłości. Proszę nam opowiedzieć o tych ludziach, którzy zwracają się o pomoc do was. Jak rozmawiałem niedawno z medykami na ulicy, tam padło takie określenie, że ludzi dzielą często tylko dwie niezapłacone raty kredytu albo chwilowy brak płynności finansowej. Kto do was trafia? Rzeczywiście, szczególnie jeżeli te raty są duże, znaczne. Może tak być, bo dosyć szybko, jeżeli osoba traci płynność finansową, może popaść w jakieś krótsze bądź dłuższe załamanie psychiczne, nie wiedzieć jak sobie z tej sytuacji wyjść. Natomiast no, trafiają bardzo różne osoby, nie ma takiego modelu jednej osoby, takiego modelowego człowieka w kryzysie bezdomności. Uważam, że ludzie domni czy bezdomni charakterologicznie czy jakoś inaczej od siebie się nie różnią, to jest przekrój. Natomiast często są osoby, które doświadczyły eksmisji, doświadczyły konfliktów w rodzinie, doświadczyły kryzysów psychicznych bardzo, bardzo często. Czasami to są kryzysy głębokie, które destabilizują całe życie i to jest, mogłabym powiedzieć, takie węzłowe momenty pracy z naszym klientem właśnie w tych obszarach. Pytam o to, bo chciałbym rozbić taki stereotyp, który też pojawia się w raporcie, o którym rozmawiamy. Jakoby osoby, które potrzebują tej pomocy żywnościowej, często się o nich mówi, a to jest przecież mylne, że to są osoby leniwe, migające się od pracy. Pada takie określenie, same sobie winne. A jakie są w rzeczywistości? W rzeczywistości są normalne, tak jak pan czy ja. I chciałabym zwrócić uwagę na to, że ferowanie tych wyroków, no to bardzo często odbywa się nawet bez takiej znajomości jakiejkolwiek tej osoby, o której mówimy w ten sposób, że jest leniwa albo jakoś nieaktywna z własnego wyboru. To jest po prostu nieprawda. Dziękuję. Zachęcamy państwa do dyskusji. Czekamy na wasze telefony 2273. Jestem ciekawy, jak wiążecie państwo koniec z końcem w czasach galopującej inflacji i drożyzny życia codziennego. Wiemy już, że kryzys kosztów życia dotyka coraz więcej Polaków, coraz więcej spośród nas ma problemy z utrzymaniem się. Kategoria biedni pracujący to już nie jest nowum. To ludzie, mówię to w cudzysłowie, zbyt bogaci, by uzyskać wsparcie, na przykład żywnościowe, i często zbyt biedni, by samodzielnie funkcjonować. Minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wynosi w 2024 roku 4300 zł brutto. Pani Marto, jaką część tej kwoty pochłania na przykład najem mieszkania? Tak, to jest bardzo dobre pytanie. To wszystko zależy oczywiście od indywidualnej sytuacji, od sytuacji w gospodarstwie domowym. Ja bym powiedziała tak, że osoby, które z różnych powodów, czy to jest indywidualna decyzja, czy konieczność życiowa, korzystają z tego najmu komercyjnego, przeznaczają coraz więcej. Tam według badań, na które też my się tutaj powołujemy, oto dom, ta średnia cena najmu kawalerki w Warszawie to jest około 2900 zł. Więc jeżeli... Czyli większość tego wynagrodzenia. Ogromna część tego wynagrodzenia minimalnego, które co prawda rośnie, ale oczywiście ono nie nadąża też za tą presją inflacyjną. Więc to po pierwsze zależy od tego, w jakim mieście taka osoba żyje. Te duże miasta wojewódzkie, zwłaszcza te największe, takie jak Warszawa, oczywiście one charakteryzuje je bardzo wysokie ceny nieruchomości, zarówno jeśli chodzi o ich zakup, jak i najem. Więc w takim przypadku faktycznie te osoby w dużo większym stopniu są zmuszone duże kwoty wydatkować na kwestie związane z utrzymaniem nieruchomości. W mniejszych miastach sytuacja jest oczywiście lepsza, bo te ceny są niższe najmu, natomiast tam sytuacja z kolei na rynku pracy częściej jest dużo gorsza, więc tutaj trudno to rozstrzygnąć. Należałoby pewnie przyjrzeć się różnym miastom i to różnie wygląda. Natomiast to, co my dostrzegamy i tutaj o czym też piszemy w raporcie, to, że jest to taka systemowa luka. Znaczy, tak jak pan powiedział, te osoby bardzo często nie wiedzą w ogóle, że mogą skorzystać z pomocy, czy to żywnościowej, czy szeroko pojętej pomocy społecznej, bo na przykład mają stałą pracę. W ogóle taki paradygmat, że osoby, które pracują, nawet jest to praca stabilna na umowę o pracę, a jednocześnie te rosnące koszty jakby mają się nijak do ich wynagrodzenia, więc musimy też rozpocząć dyskusję na ten temat, na temat związany z tym, na ile wyznacznikiem i kryterium do pomocy nadal powinno być to wynagrodzenie, prawda, czy te przychody, a na ile powinien to być te wydatki, na ile powinny to być wydatki indywidualnych gospodarstw, tak, dlatego że wiemy, że rosnące koszty utrzymania nieruchomości zajmują coraz większą część tych wynagrodzeń, a jednocześnie bardzo wiele z tych osób nie jest w stanie udokumentować, że tak dużo pochłania właśnie najem na rynku komercyjnym. I w efekcie nawet nie mogą skorzystać z pomocy żywnościowej, tak? W taki sposób systemowy. Jak ci ludzie, którzy zarabiają pensję minimalną i mają takie wysokie koszty najmu mieszkania, jak oni w tej sytuacji sobie radzą? Z jakich podstawowych potrzeb rezygnują w pierwszej kolejności? Z badań, ja może tylko podkreślę, że my badaliśmy raz jeszcze, że my badaliśmy odbiorców pomocy społecznej. To była grupa ponad 1000 osób, która odpowiedziała na nasze badania ilościowe, czy ankiety. Rozmawialiśmy też, była też seria wywiadów też z ekspertami. Natomiast z tych rozmów i z tych w ogóle badań szerokich wyłania się taki bardzo ponury obraz ludzi, którzy z jednej strony otrzymują pomoc, a z drugiej strony ta pomoc dużo nie jest dla nich wystarczająca. My oczywiście jako organizacje pozarządowe, wszystkie jak tutaj siedzimy, widzimy rosnące potrzeby tych ludzi i też nowe kategorie, które się wyłaniają, tak jak ci właśnie osoby pracujące, które nie są w stanie się samodzielnie utrzymać, migranci, osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, prawda? Seniorzy, to jest ta grupa, która z jednej strony ma stabilną sytuację, jeśli chodzi o świadczenia, mówię tutaj o emeryturach i rentach, a z drugiej strony widzimy, że w różnych nieformalnych inicjatywach, które oferują pomoc żywnościową, ta kolejka chętnych, zwłaszcza po stronie seniorów, jest i rośnie. Tak? To znaczy, że seniorzy mimo stabilnej sytuacji nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Więc jeśli bym miała tylko jeszcze dodać, jakie są strategie adaptacyjne, bo tak to w raporcie ujmujemy, to powiedziałabym, że jest ich kilka. To jest redukcja listy zakupów, czyli zakup tych bardzo podstawowych produktów. To jest wybieranie tych tańszych zamienników. To jest też korzystanie z różnych takich, że tak powiem, inicjatyw pod tytułem food sharing, w ramach którego takie osoby korzystają zastępczo na przykład i jeżeli nie mogą pozwolić sobie na jakieś produkty, to na przykład korzystają z tych lodówek, które w dużych miastach, zwłaszcza w ostatnich latach, bardzo się spopularyzowały. Więc to są takie wzajemnie uzupełniające się strategie. To nie jest jakby jedna strategia, ona jest, nazywamy to strategią, ale to są tak naprawdę codzienne wybory, prawda? W ramach których ludzie ci, my określamy to tutaj też w raporcie, ja o tym mówię, że to jest takie kombinowanie codzienności, prawda? To znaczy tak naprawdę ten wysiłek, żeby zapewnić tej rodzinie, gospodarstwu domowemu ten przysłowiowy byt, jest coraz większy i nawet określamy to tutaj, że rolę za to bardzo często przyjmują kobiety, które są tak zwanymi menadżerkami ubóstwa, prawda? Które są zaangażowane w pozyskiwanie różnych świadczeń, są zaangażowane w to, żeby ten dom utrzymać i też zapewnić tym dzieciom, też o tym tutaj mamy takie przykłady bardzo, bardzo trudnych sytuacji indywidualnych, gdzie wiemy na przykład, że kobiety ograniczają swoje potrzeby żywnościowe, żeby zapewnić swoim dzieciom ten luksus zjedzenia posiłku. Tak, ciepłego posiłku, tak, dokładnie. Powstał taki stereotyp, teraz nawiązuję do tego, o czym pani przed chwilą mówiła, że najbardziej zagrożone głodem i niedożywieniem są rodziny wielodzietne. Pani Anno, zgodzi się pani, że w najgorszym położeniu są samotni opiekunowie dzieci? Kto jeszcze jest szczególnie zagrożony? No tak jak tutaj już było wspominane, coraz większą grupą zagrożoną są seniorzy, którzy codziennie, tak jak zbieramy ich historie, bo one nas bardzo interesują, indywidualne, no stają przed wyborami na przykład leki czy żywność. I każde takie zasilenie ich porcją po prostu żywności jest dla nich takim realnym odciążeniem budżetu domowego. Nasze organizacje opowiadają nam również, że bardzo dużo osób pojawia się również w kryzysach psychicznych. Rzeczywiście to jest takie zjawisko, które narasta. Są to osoby często młode, które rzeczywiście przeszły jakieś załamanie, czy są w jakimś kryzysie. Wali im się całe życie i tak naprawdę też przychodzą często po wsparcie. Już nie jest tak źle, jeżeli przychodzą po to wsparcie. To znaczy, że jeszcze jest cała duża grupa jakby osób, która po to wsparcie po prostu nie przychodzi, nie trafia do nas. Dużym zagrożeniem, takim czynnikiem ryzyka jest też niepełnosprawność. Tutaj musimy powiedzieć, że wydatki po prostu związane z obsługą tej niepełnosprawności są również na tyle duże, że rzeczywiście te potrzeby żywnościowe mogą zostać niezaspokajane w należytym stopniu. Także to są takie... No i oczywiście osoby z Ukrainy, które nie poradziły sobie tutaj jakby dobrze na rynku pracy, szczególnie właśnie seniorzy, którzy dysponują naprawdę niewielkimi kwotami na przeżycie i dla nich ta pomoc żywnościowa również jest bardzo, bardzo istotna. O wszystkich tych grupach jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale chciałbym, żebyśmy teraz wyjaśnili sobie, czym jest to niedożywienie. Niedożywienie często mylimy z głodem, a przecież to są dwa odrębne terminy. Niedożywienie mierzy się nie tylko ilością spożywanego pokarmu, ale i jego jakością, a więc nie tylko kalorie, ale i wartości odżywcze stanowią o niedożywieniu. Pani Anno, jaki procent żywności, który do was trafia, stanowią świeże warzywa, owoce, ryby? I czy ta wartość spełnia zapotrzebowanie organizacji i osób, które przychodzą do was po pomoc? Czy potrzebujecie więcej? Znaczy my cały czas apelujemy do wszystkich tych producentów, dystrybutorów, handlowców, którzy jeszcze nie są w naszej sieci, może nie słyszeli, może po prostu warunki prawne ich nie obligują wprost do tego, żeby włączali się jakby w ten cały łańcuch pomocowy, korzystając tym samym ze zwolnień podatkowych i takie preferencje jakby stwarza państwo podmiotom, które decydują się na współpracę z organizacjami pożytku publicznego, ponieważ potrzeby znacząco przerastają możliwości. Natomiast my się bardzo staramy, aby ta żywność, która do nas trafia, była żywnością pełnowartościową, była żywnością na którą jakby nie mogą sobie pozwolić osoby, które mają jakiś kryzys finansowy. I rzeczywiście najwięcej do nas, do banku trafia produktów, które są najbardziej jakby takie pożądane ze względu na też tą jakość po prostu żywności, czyli warzywa, owoce, nabiał, jaja, mięso. To są takie najczęściej pojawiające się produkty. I ich cały czas potrzebujemy najbardziej, bo też mamy organizacje, które gotują, przygotowują posiłki, więc dla nich mięso, warzywa, nabiał to są te rzeczy takie pierwszej potrzeby. Natomiast no, mamy również inne produkty, takie jak napoje czy słodycze, które są takimi z kolei elementami godnościowymi. Tutaj w tym raporcie, o którym koleżanka opowiadała, też się pojawiają takie, no aż strach powiedzieć, ale marzenia o tym, żeby zjeść ptasie mleczko. I my również takie potrzeby staramy się zaspokoić w jak największym stopniu, jak tylko uda nam się współpraca z podmiotami, które mogą nam przekazać takie darowizny. Proszę przypomnieć ten cytat respondentki z tym ptasim mleczkiem. Ona gotuje zupę na kościach, a marzy o ptasim mleczku. Dobrze zapamiętałem? Rozumiem, że to jest pytanie do mnie, tak? Dobrze pan zapamiętał. Ja zresztą sama realizowałam ten wywiad. To była dość dramatyczna historia seniorki. Tutaj oczywiście dane są zanonimizowane, natomiast tak, osoba ta opowiadała o tym, jak bardzo chciałaby skonsumować ptasie mleczko, ale niestety właśnie z uwagi na jego cenę nie może sobie na to pozwolić. Rozumiem, że mam odczytać teraz, tak? Będę wdzięczny. No wiadomo, że człowiek czasem sobie myśli o takich rarytasach, ale może Bóg da, że przyjdzie czas. Może się uda, że się zje ptasie mleczko, no bo to kosztuje 15 zł. A wie pani, że ja za 15 zł sobie kupię i tej mielonki trochę, parę plasterków i kupię sobie masło i chleba. Mogę sobie więcej kupić jakieś tam kości na zupę. No to są słowa, które trudno skomentować. Jedną z barier, pani Katarzyno, utrudniających skuteczną pomoc żywnościową jest bariera wstydu. Czy pani podopieczni w tym pierwszym zetknięciu z panią, z Markotem, wstydzili się prosić o pomoc? No reakcje, takie pierwsze reakcje osoby, która potrzebuje pomocy, no mogą być rzeczywiście tak naznaczone przez takie trudne emocje. Nawet wstyd może mieszać się ze złością, no bo nikt nie jest zadowolony z tego, że jego sytuacja sprawia, że jest zależny od innych, bo to jest trochę wchodzenie znowu w zależność, tak? W dorosłości jesteśmy już przyzwyczajeni bardzo mocno, że jesteśmy autonomiczni, jesteśmy niezależni, a tutaj coś się na tyle skomplikowało, że trzeba iść do kogoś, stanąć face to face i powiedzieć po prostu, to się nie mówi tymi słowami, ale powiedzieć, jestem słabszy od ciebie. A jakimi słowami to się mówi? Czasami mówi to się milczeniem, to znaczy czasami osoba przychodzi do nas i nie chce za bardzo mówić. Odpowiadamy też, tak jak pan redaktor tutaj zadaje pewne pytania, my też robimy wywiad, rozeznajemy tą sytuację i dosyć często jest tak, że te pierwsze rozeznania są bardzo okrojone. Dopiero osoba, która troszkę z nami pobędzie i nabierze takiego zaufania, u niektórych to trwa jeden dzień, u niektórych to trwa parę godzin. Jak tak teraz sięgam pamięcią do wczorajszego dnia i przyjęcia jednej osoby, natomiast u niektórych trwa to miesiące. I to jest na pewno, uważam, że wstyd jest barierą, że ludzie ze wstydu nie idą do ośrodków pomocy społecznej, gdzie im się praktycznie należy pomoc. Mówię należy w sensie nie takim buntującym czy jakimś konfrontacyjnym, tylko mówię w sensie obywatelskim. To znaczy każda gmina, jeżeli nawet jest bardzo malutka, posiada swój OPS, Ośrodek Pomocy Społecznej, i tam są osoby, które powinny być na tyle wykształcone i na tyle empatyczne, żeby osobie, która wchodzi w kryzys albo już głęboko w nim jest, umożliwić taką jak najszybszą, jak najbardziej efektywną ścieżkę z wyjścia z tego kryzysu. Więc tutaj emocji jest bardzo dużo, jeżeli jest się w potrzebie. No, można Nazwijmy chyba to sobie to, bardzo łatwo to jest gniew, wyobrazić, to jest wstyd, prawda? Jakie jeszcze? Jakieś takie zagubienie też, może nie wszystko to jest emocje, można je dokładnie, nie wszystkie można dokładnie na język emocji przełożyć, ale na pewno spośród postaw, no to może być zagubienie, może być jakaś konfliktowość, może być też wycofanie, a kiedy człowiek jest wycofany, no to właśnie mniej mówi, mniej nawet okazuje mową ciała, co by chciał, jak u niego jest. I to trzeba jakoś rozszyfrować tą sytuację i tą relację jakoś nawiązać. I w jaki sposób pani to robi? Jak pani dociera do takiej osoby? Rozmową, towarzyszeniem, jakimiś gestami. Czasami to jest nawet tak, że jeżeli ktoś jest w takim nastroju mało kooperacyjnym, będąc w schronisku, no to można do niego nawet wyjść z taką jakąś luźną rozmową, czy zaproponować mu poczytanie książki. Nie od razu przychodzimy do niego z listą wszystkich rzeczy naraz do załatwienia, więc dostaje taką osłonową pomoc, dostaje przestrzeń, w której może zdrowieć sobie fizycznie i psychicznie i następnie no, czekamy na gotowość osoby do wyznaczenia przez nią celów i do podjęcia wyzwania, jakim jest wyjście z kryzysu bezdomności i ubóstwa. Pytanie do pani Anny i do pani Marty. Czy wy w waszej pracy też spotkałyście się ze wstydem osób, które przychodzą po pomoc? No oczywiście, jest to duża bariera, natomiast no, my szczególnie w naszym punkcie pod parasolem też staramy się nie tylko przekazywać tę pomoc żywnościową, ale również taką takie wsparcie po prostu emocjonalne, bo rzeczywiście te osoby, które do nas przychodzą, bardzo często potrzebują takiej rozmowy, wsparcia emocjonalnego, mówiąc o tym, że po prostu w innych miejscach jej trudno doświadczyć, więc dla nas jest bardzo ważne, żeby oprócz tej paczki z jedzeniem też mieć ten czas, i my go mamy, żeby poświęcić tej osobie na rozmowę, na rozwiązanie czasem przyziemnych jakby problemów ze skontaktowania się z lekarzem czy z prawnikiem. To jest też zadanie, które już zupełnie jakby obok tej pomocy żywnościowej realizujemy, ale rzeczywiście mówią też osoby, które przychodzą do nas o dużym wstydzie. Szczególnie właśnie dotyczy to seniorów, którym bardzo ciężko jest po prostu prosić o pomoc. O seniorach i tej specyfice jakby ich myślenia, do tego jeszcze wrócimy. Czekamy na państwa telefony, 2 2 7 3. Jak radzicie sobie z rosnącymi cenami żywności, z czego państwo rezygnujecie, a może macie jakieś sposoby, które pozwalają wam ten czas lepiej przetrwać. Wrócę jeszcze na chwilę do tej problematyki wstydu, pani Marto. Czy wstyd dorosłej osoby znika, gdy głodne albo niedożywione są także dzieci tych osób? Tak, to bardzo ciekawe pytanie, tylko jeszcze pozwoli pan, że się odniosę do słów mojej przedmówczyni w kontekście samego wstydu. My tutaj w raporcie przedstawiliśmy system rekomendacji też dla instytucji, które wspierają pomocą żywnościową swoich beneficjentów, wskazując tutaj też między innymi na taką potrzebę edukacji antydyskryminacyjnej pracowników, którzy wydają pomoc żywnościową, czy w ogóle dystrybuują żywność, i żeby ten kontakt z odbiorcami przebiegał jak najbardziej płynnie, ale też żeby był zapewniony obowiązek takich dyskretnych warunków, prawda? Dla wielu osób ta bariera w ogóle przyjść do takiej instytucji, zwłaszcza w mniejszych miastach, gdzie wiąże się to z takim naznaczeniem społecznym, jest bardzo duże, więc to też na takim system, w ramach takiego systemu chcielibyśmy rozwiązać, dlatego też te rekomendacje. Natomiast odpowiadając na pana drugie pytanie, tak, oczywiście sytuacja, w której rodzice, opiekunowie nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom tej żywności jest jeszcze bardziej, powiedziałabym, dramatyczna. I też mieliśmy tutaj takie historie, one bardzo były trudne. Tutaj mogę tylko powiedzieć, że kobiety przede wszystkim z naszych badań, ale nie tylko z naszych, to wynika w ogóle, powiedzmy, w literaturze przedmiotu jest bardzo dużo udokumentowanych przypadków, w których kobiety biorą na siebie ten ciężar zarządzania tymi niewielkimi budżetami domowymi, ale także biorą na siebie taki emocjonalny ciężar, który wiąże się właśnie z korzystaniem z pomocy społecznej. Też jest więcej kobiet, które korzystają przez to, statystycznie rzecz biorąc. Ale te historie były bardzo dramatyczne, kiedy kobiety mówiły o tym, że muszą właśnie priorytetyzować dzieci przed sobą. To nie było tak trudne dla nich. Natomiast sytuacja, w której na przykład dzieci otrzymują gorszą jakościowo żywność niż ich rówieśnicy, i to na przykład widać w szkołach czy w przedszkolu, no w przedszkolu może mniej, ale w ogóle na etapie, powiedzmy, edukacji, to było duże na pewno wyzwanie. I też mamy tutaj takie historie w tym raporcie. I zaraz do nich wrócimy, a teraz jest z nami na linii Pani Aneta Zakolc-Kutna. Dobry wieczór, Pani Aneto. Dobry wieczór, Panie Macieju. Dobry wieczór wszystkim Państwu. Pani Aneto, wiem, że Pani jest jedyną osobą zarabiającą w Waszej rodzinie. Mimo, że Pani pracuje, to nierzadko Pani i Pani rodzina zasypiacie głodni. Czy to prawda? Tak, to niestety, ale no jest taka właśnie prawda. Proszę mi powiedzieć, co powoduje, że pod koniec miesiąca, czy w połowie miesiąca czasem brakuje Wam no, najbardziej podstawowe produkty żywnościowe? Problemem jest brak płynności finansowej na chwilę obecną. W czwarty miesiąc po prostu, że tak powiem, staram się o tą pracę, żeby po prostu utrzymać siebie, mamę i siostrę. Wiadomo, teraz ogólnie jest ciężko, bardzo ciężko jest z dojazdem do tej pracy, bo mam 20 kilometrów, żeby po prostu dojechać do miasta i tam się starać o tą pracę. Ale nawiązując do pytania tutaj Państwa, takim właśnie problemem jest, że nie stać nas na podstawowe, że tak powiem, rzeczy, bo ja zarabiam bardzo mało tutaj w gospodarstwie. Jest to nieraz na dzień 70 zł na 3 osoby, w tym dodać jeszcze leki mamy, to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. I po prostu no, musimy nieraz sobie odmawiać tego jedzenia, żeby mieć chociażby na jeden lek, żeby mamy po prostu tutaj wykupić. Rozumiem. A proszę powiedzieć, gdzie wtedy pani szuka jedzenia? Wtedy ogólnie to powiem tak. Staramy się po prostu, nie szukać tego, tak nie pokazywać się tutaj nawet ludziom, że prosimy o pomoc, żebyście nam dali chociażby kromkę chleba. Staramy się po prostu iść do tego sklepu, poprosić, żeby nam dopisała jeden czy tam dwa buchaneczki chleba, żeby nam poczekała te 2-3 dni. I tak to się po prostu, zazwyczaj tak się po prostu kończy. Sam jakieś tam pieniążki, to po prostu idę, oddaję w tym sklepie i jakoś tam się po prostu no, żyje do tej pory. Ale tak, żeby po prostu iść do sąsiada i powiedzieć, słuchaj, taka i taka sprawa jest, no brakło mi, no to nie po prostu, no bo no, u nas sąsiedzi są, że po prostu no, wyśmiewają się ze wszystkich, którzy po prostu poprosili o pomoc. Już nieraz była taka sytuacja. Dodamy, że w pani rodzinie opiekuje się pani mamą i niepełnosprawną siostrą, prawda? Tak, tak. Pani Aneto, zrobimy wszystko, żeby pomóc. Jeśli nas słyszą teraz jacyś przedsiębiorcy, pracodawcy z Kutna i okolic, to gorąco prosimy, usłyszcie panią Anetę, usłyszcie jej sytuację. Pani Aneta czeka na pracę, ma dla kogo pracować i ma na kogo zarabiać. Dziękuję pani Aneto. Dziękuję panu również. Pozdrawiam. Widzę pani miny pani. Rozumiem, że ta historia nie jest czymś oderwanym od waszej codzienności, rzeczywistości, także tej badawczej, prawda? No tutaj właśnie widać, jak w soczewce się skupiły po prostu te problemy, które mogą potencjalnie prowadzić do niedożywienia, czyli jest w rodzinie osoba niepełnosprawna, jest w rodzinie seniorka, która potrzebuje stałej opieki lekarskiej i wykupienia leków i jest osoba, która pracuje i chce pracować, ale nie starcza jej pensja na zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli to jest po prostu dokładny przykład jakby tego, o czym tutaj mowa była w badaniu. Właśnie z punktu widzenia organizacji lokalnie działającej jest łatwiej rozgryźć ten temat, no bo mamy jakieś zasoby i możemy ich udzielić i możemy tą osobę pilotować, natomiast to jest taki dramat odległości, to znaczy społeczeństwo powinno być, młodzież powinna być edukowana w tym zakresie bardzo mocno i skutecznie, efektywnie, żeby ludzie młodzi, dorośli oczywiście też, seniorzy też, wiedzieli, że lokalnie na terenie każdej gminy jest taki punkt, do którego można właśnie bez wstydu normalnie zapukać i że ten punkt, no on będzie lepszy bądź gorszy, ale on tam istnieje właśnie dla takich osób. I to skoro pani tutaj rozmawia o swoim ubóstwie z nami Kutno-Warszawa, no to znaczy, że ja podejrzewam, że ona jakoś może nie dotarła do tego punktu, który jest kluczowy w systemie właśnie pomagania ludziom w kryzysie ubóstwa. To jest ta zasada pomocniczości, która właśnie wskazuje na to, że te problemy powinny być załatwiane na tym poziomie, na którym one występują. To oczywiście ułatwia w ogóle realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Czy jestem oczywiście poruszona tą historią? Takich historii znam bardzo dużo, tak jak tutaj mówiła moja przedmówczynie. System w jakiś sposób też, bardzo trudno też dostrzec to sobie, jeżeli one też się same nie zgłoszą, prawda? Natomiast to, że to jak w soczewce widać wszystkie te problemy, ja bym tutaj jeszcze dodała taki trud właśnie osób, które mają w swoich gospodarstwach domowych te osoby zależne. I tutaj samo posiadanie pracy, choć tutaj jest jeszcze ta kwestia wykluczenia transportowego, czy powiedzmy tego dojazdu do tego miejsca potencjalnej pracy, jest też wyzwaniem. Natomiast posiadanie w gospodarstwie osób zależnych już utrudnia na wejście w ogóle realizację pracy, tak? I tutaj nawet taka osoba często nie może podjąć pracy w pełnym wymiarze. Pomijam oczywiście jeszcze tutaj kwestię tego, że w małych, czy w mniejszych miejscowościach, miastach niewojewódzkich, o tą pracę jest po prostu trudniej, tak? Ta sytuacja też pod względem statystyk w ostatnim czasie niestety się pogorszyła, ten wskaźnik ubóstwa w Polsce wzrósł, więc ja mogę tylko ze swojej strony gorąco zachęcić do poszukiwania rozwiązań, zwłaszcza na tym poziomie lokalnym, tak jak tutaj już moja przedmówczyni mówiła. Bardzo dużo niestety wciąż zależy od tego, kto jest na dole, to znaczy, że oczywiście możemy tworzyć instytucje, są procedury, natomiast na końcu, jeżeli taka osoba odbija się o pewien mur, ja nie twierdzę, że tak było w tym przypadku, ale wiem ze swojej takiej badawczej i zawodowej aktywności, że bardzo często te osoby mówią o tym, że ten wstyd jest następstwem traktowania w różnego rodzaju podmiotach, tak? To się na szczęście w ostatnich latach zmienia i tutaj rolę bardzo dużą odgrywają organizacje pozarządowe, w ramach których te procedury są ograniczane do minimum, właśnie po to, żeby zapewnić komfort odbioru pomocy tym, którzy są najbardziej wrażliwi na różne problemy społeczne. Wspomniała Pani o tym wstydzie. Obie Panie wspomniałyście o tym, że to niedożywienie niekoniecznie wynika z braku realnego dostępu do pomocy. To jeśli nie z tego, to z czego jeszcze? Ja rozumiem, że może Pan mówić o przywoływanym w raporcie niedożywieniu jakościowym, jeśli dobrze odczytuję Pana pytanie. Myślę tak naprawdę o wszystkich barierach, które powodują, że głodny, niedożywiony nie sięga po pomoc. Rozmawialiśmy o wstydzie, kiedy rozmawialiśmy o seniorach, tam nie pojawiło się jeszcze to hasło honorowości, że to są ludzie, którym honor często nie pozwala prosić o pomoc, bo dorastali w takich czasach, w których trzeba było radzić sobie samemu. Zastanawiam się właśnie, co jeszcze przyczynia się do tego, że chociaż być może jest gdzieś obok Kutna, czy w Kutnie, taka pomoc organizacji, która mogłaby pomóc, to co poza niewiedzą, poza wstydem i poza tą honorowością sprawia, że ta pomoc do na przykład pani Anety nie trafi? No myślę, że już te trzy czynniki to są na tyle mocne czynniki, że mamy duży problem z udzieleniem pomocy. Powiem może obok trochę, ale powiem tak. Jeżeli chodzi o osoby bezdomne, to w przestrzeni publicznej jest ich duża liczba. Tutaj jesteśmy w Warszawie, to jest kilka tysięcy osób w przestrzeni jednego miasta. Ponad 10% całej liczby wykazane jakoś przez ministerstwo jako liczba osób w kryzysie bezdomności w Polsce. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jest taka metoda pracy, to jest street working, metoda pracy na ulicy z osobą w kryzysie bezdomności i po prostu tych osób się szuka. No ale jeżeli i ja taką pracę wykonywałam, umiem ją wykonywać, jeżeli trzeba, to do niej powracam. Natomiast jeżeli chodzi o ubóstwo, a tutaj o tym szerzej rozmawiamy, o wykluczenie takie właśnie żywnościowe, no to jeżeli my rozmawiamy o takich liczbach, 2,5 miliona osób skrajnie biednych i 17 milionów osób, które mają problemy z godnym przeżyciem, no to kto ma je znaleźć? Po prostu to jest tak przerażająca liczba, można powiedzieć. Z drugiej strony też nie jestem po to tutaj, żeby państwa, czy pana redaktora, czy panie, czy słuchaczy przerazić, wręcz odwrotnie. Rozmawiajmy konstruktywnie, ale tutaj No jest jakiś taki brak po prostu połączeń takich klarownych, wypracowanych. Brak takiej naszej kultury pomocy społecznej, ale to też nie mówię po to, żeby krytykować system czy kogokolwiek z osobna, czy jakiejś miejscowości, czy kogokolwiek, kto ten system współtworzy. Chodzi o to, że tak samo jak jest kultura jakiegoś przebywania ze sobą, kultura stołu, kultura komunikacji, uważam, że jest też coś takiego jak kultura właśnie pomocy społecznej, świadczenia. I gdybyśmy byli na wysokim bardzo poziomie jako społeczeństwo, no to wtedy każda osoba, która nie doświadcza kryzysu, wiedziałaby, że jeżeli go doświadczy, to ma gdzie pójść i że będzie godnie przyjęta. Natomiast jeżeli osoba dopiero będąc w bardzo dużych już turbulencjach życiowych zastanawia się, co to w ogóle wszystko znaczy i gdzie tu pójść, no to znaczy, że te czynniki, które pan wymienił, zebrał, sumują się do takiej niskiej kultury właśnie udzielania pomocy społecznej, bo proszę zauważyć, my rozmawiamy o zabezpieczeniu społecznym, do którego wszyscy mamy prawo, a tutaj się okazuje, że osoba, która ma prawo i powinna właśnie z niego korzystać, nie wie jak to zrobić, ma jeszcze nieprzetarty szlak. Także myślę, że duża rola tutaj jest edukacji, informacji i właśnie dyskusji publicznej na te tematy, że to nie jest jakiś problem odosobniony, że jadę sobie tramwajem i widzę, że ktoś leży na przykład na przystanku, no to coś musiał zbroić, skoro tam tak leży, tak, i jest odrzucony, tylko po prostu jakaś taka solidarność w nas, czy niech się buduje, czy niech wraca, czy nie wiem jak to nazwać, ale no zwracajmy po prostu uwagę, co się dzieje. Przecież też kryzys ubóstwa, już kończę, bo się za bardzo może rozwinęłam, ale to się nie dzieje też z dnia na dzień. Znaczy z dnia na dzień tąpnięciem też może to się stać, ale przeważnie są jakieś etapy. No, jeżeli widzimy osobę w zdrowiu i później patrzymy, że jest po jakimś wypadku na przykład, to naprawdę można domniemywać, że ma problem z pracą. Może warto po prostu zwracać uwagę bardziej na siebie nawzajem i wtedy w tych mniejszych społecznościach, w tych mniejszych gronach, na osiedlach, czy tam we wsiach, czy jakichś miasteczkach, czy dużych miastach, czy dzielnicach, czy jakichś naszych centrach życiowych będziemy po prostu się widzieli, że komuś trzeba pomóc wcześniej, niż dopiero później łatać jakieś wielkie dziury. Wspomniała pani o przerażeniu liczbą osób żyjących w ubóstwie, a mnie, znów wracam na chwilę do raportu, przeraziła liczba dzieci żyjących w ubóstwie. Wtedy, kiedy ten raport powstawał, to była liczba 396 tysięcy dzieci. Teraz, po 2 latach, to są już 522 tysiące dzieci, a to oznacza, że na każde 100 dzieci 8 żyje w skrajnym ubóstwie. Jak wygląda ich życie? Czym te dzieci są karmione? Tutaj rozumiem, że powołuje się pan na ostatni raport Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu Polskiego Komitetu. Tak, to znaczy to jest bardzo szeroka kwestia w ogóle, czym karmione są w Polsce dzieci i to nie dotyczy tylko kwestii osób, które korzystają z pomocy żywnościowej. Ja nie bez powodu wspomniałam wcześniej o tym ubóstwie, o tym, przepraszam, niedożywieniu jakościowym, na które też zwracamy uwagę w raporcie, dlatego że my bardzo dużo mówimy o deficycie żywności w ogóle, a niedostatecznie dużo w mojej ocenie mówimy o tym, co ludzie jedzą. I my oczywiście jako banki żywności staramy się, zresztą tak jak moja przedmówczyni powiedziała wcześniej, żeby ta żywność była jak najbardziej zbilansowana. Mówiliśmy tutaj o dużym udziale owoców i warzyw w ogóle w tych produktach, które dostarczamy. Natomiast my diagnozujemy taki problem związany z tym, że rosnąca liczba ludzi, w tym też dzieci, jest niedożywiona jakościowo, to znaczy, że ta żywność, którą spożywa, jest niezbilansowana, mimo że te osoby nie są niedożywione w taki sposób, w jakim my potocznie o tym myślimy, prawda? Że one nie cierpią głodu, ale ta żywność, którą spożywają, jest niepełnowartościowa. Taki przykład, który... To jest delikatne stwierdzenie, bo często to jest żywność bardzo szkodliwa. Tak. I to taki przykład, który przemawia do do wyobraźni, to jest przykład społeczeństwa amerykańskiego, które spożywa te nadmierne ilości cukru, ta żywność jest wysoce przetworzona i to są osoby bardzo często, zresztą tam jest wskaźnik bardzo wysoki, jeśli chodzi o otyłość, a to są osoby jakościowo niedożywione, prawda? Więc to jest ten paradoks związany z tym, że można być otyłym i jednocześnie niedożywionym. Niestety w Polsce takich badań, które by ten problem diagnozowały, nie ma, dlatego że to jest problem wysoce ukryty, to znaczy trudno też, bo to oczywiście wymagałoby pogłębionych badań lekarskich, na to oczywiście nie ma ani środków, ani możliwości de facto realizacji ich na szeroką skalę. Natomiast ten problem niewątpliwie jest, my też na to zwracamy uwagę i też jako banki staramy się, żeby ta żywność była jak najbardziej zbilansowana. Te dzieci natomiast, na które pan się tutaj powołuje, to jest oczywiście taka, powiedzmy, pewna figura, to znaczy my oczywiście, jeśli chodzi o dzieci, to dostarczamy im żywność za pośrednictwem organizacji partnerskich pozarządowych do gospodarstw domowych, tak? Mając nadzieję, że rodzina skonsumuje to i zapewni swoim dzieciom należyte posiłki. Też tutaj warto wspomnieć o tym, że odbywa się też proces edukacji i też banki żywności za pośrednictwem tak zwanych działań towarzyszących prowadzą różne warsztaty, tak? Żeby uczyć ludzi, jak tą żywność w sposób zbilansowany i zdrowy dla rodziny przygotowywać. Więc jest to, myślę, tak powiem, szerokie zagadnienie, natomiast to, jak na końcu jest, zależy w dużym stopniu od tego, na co też mogą sobie pozwolić indywidualnie gospodarstwa domowe, które tą żywność otrzymują od nas, jako dodatek. Mam jeszcze jedno pytanie, bo jak czas naszej audycji zbliża się do końca, ja zdaję sobie sprawę, że to będzie trochę pytanie o wróżenie z fusów, ale proszę potraktować je poważnie. 2,5 miliona Polaków żyje poniżej minimum egzystencji. 17 milionów Polaków żyje poniżej minimum socjalnego. Polska, właściwie oceniają eksperci, znajduje się na krawędzi kryzysu społecznego. I tu pytanie do wszystkich pań. Czy czeka nas rewolucja talerzy? Czy ta bieda, niedostatek, głód, niedożywienie i gniew mogą okazać się paliwem do zmian? Czy ten sam głód i niedożywienie, bieda sprawią, że ci biedniejsi będą jeszcze bardziej cisi, niewidzialni z tą właśnie wyuczoną bezradnością? Cisi to raczej bym się nie spodziewała, dlatego że ludzie też po przejściu pewnej bariery cierpienia stają się właśnie głośniej, a nie cisi. Na pewno warunki ekonomiczne pogarszające się w kraju są zagrożeniem dla trwałości demokracji. I też nie mówię tego dlatego, żeby tutaj jakieś koniecznie negatywy wtłaczać do naszej dyskusji, ale na pewno decydenci, politycy, włodarze lokalni powinni bardzo mocno w ten raport się wczytać. W tej chwili mamy przyrost wartości PKB większy niż tam w tych danych, w oparciu o których te wszystkie wskaźniki zostały zsumowane, wyliczone. Inflacja też nie wynosi już 11%, więc można powiedzieć, że tak badawczo-raportowo to sytuacja się polepsza, ale ja bym tego raportu nie zamykała i nie odkładała na półkę, tylko bardzo mocno bym się nad nim w następnych latach pochyliła. Moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, ale niestety nasza audycja zbliża się do końca. Moimi gościniami były dziś pani Marta Czapnik-Jurak. Dziękuję pani Marto. Dziękuję bardzo. Pani Anna Wolska. Dziękuję pani Anno. Dziękuję. I pani Katarzyna Lisiecka. Dziękuję pani Katarzyno. Dziękuję pięknie. Żyjemy w kulturze przesytu, nadmiaru i hałasu, ale nieodzownym elementem kultury przesytu jest krocząca dwa kroki za nią, cicha, dyskretna i naznaczona wstydem kultura niedoboru. Życzę państwu więcej stabilności, więcej przewidywalności i ciepłych, wartościowych posiłków każdego dnia. Autopromocja. Fajnie gracie. Tyle dobrego dziennikarstwa. Słucham was już coraz częściej. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Pozdrawiam serdecznie całą trójkę. I wzajemnie. Polecamy się. I zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapią mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Witaminy i minerały. Wiem, jakie są ważne, ale ja chcę więcej. Muszę mieć energię na maksa. Więcej! Chcę być odporny na wszystko. Więcej! Zależy mi na perfekcyjnej koncentracji. Więcej! Jeśli chcesz więcej, sięgnij po Vitotal dla mężczyzn. Suplement diety Vitotal dla mężczyzn zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach, a do tego substancje roślinne i aminokwasy wzmacniają.